Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı. Yolların en güzeli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalet. Her dalalet de ateştedir. Aleykümselam ve rahmetullah. Hoş geldin kardeş. Allah hepimize rahmet etsin. Razı olduğu amelleri işlemeyi hepimize nasip etsin. Cennetini, cennetin nimetlerini ve cennette cemalini görmeyi hepimize nasip etsin. Kardeşlerim, birkaç günlük yapılan derslerin seyrine bir şeyler ekleyecek olursak, demek ki mümin ahlaklı olacak, ahlak müminin alameti olacak ve imanın kemaleti de ahlakı tamam olan Müslümandan olacak. Kardeşlerim, mümin olmanın farklılığı vardır. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, müminin her hali faydalıdır diyor. Ona gitsen sana faydalı olur. Kendisiyle istişare etsen, akıl danışsan sana verdiği akılla menfaat verir. Şayet onunla ortaklık yapsan, arkadaşlık yapsan sana kazançla dünyevi uhrevi yararlı olur. Müminin her işi faydalı olmaktan ibarettir diyor. Allah'ım bizi onlardan kıl. Demiyorum kardeşlerim, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, mümin elinden ve dilinden emin olunandır diyor. Demek ki kardeşlerim, emniyet ve hizmet hasletini şahsında yaşayabilen bir mümin, Allah Azze ve Celle'nin bugün de zikrettiğimiz gibi Esma-ül Hüsna'sında El-Mü'min ismine mazhariyet kazanır. El-Mü'min neydi? Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendisine sığınanlara eman verip onları koruyan, rahatlandıran, güven veren, tasdik eden demektir. Allah bu sıfatlara haiz olanlardan eylesin. Kulun bu sıfattan alacağı hisse bütün mahlukatın ondan emin olmasıdır. Eğer bir insan Allah Azze ve Celle'nin El-Mü'min isminden alacağı nasibi aldıysa bütün mahlukat ondan emindir. Bunun örneği var değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o müşrik olan topluma, ben size şu dağın arkasında bir ordu var, size saldırmak için hazır bekliyor desem bu sözüme inanır mısınız diyor. Bu soruyu hatırladınız değil mi? Şirk içinde, karanlıklar içinde, despot, zalim, şımarıklık içinde yaşayan o insanların Allah Resulü aleyhissalatü vesselama daha nübüvvet yeni zuhur etmişken ve onların da bundan haberi olmadığı halde Allah Resulü aleyhissalatü vesselama Muhammed'ül Emin dediler mi kardeşlerim? Allah o Resulün ahlakıyla, yaşantısıyla, her şeyiyle anlayıp yaşantısına geçirmeye çalışanlardan eylesin bizleri. Hadis-i şerif müminin çok mühim bir yanına işaret ediyor kardeşlerim. O da insanlara faydalı olma. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır diyor. Halkın hepsi Allah'ın iyalidir, kullarıdır. Onların Allah'a en sevgili olanı ise onun kullarına en faydalı olanlarıdır diyor. Allah'ım bizi onlardan kıl. Evet kardeşlerim, mümin güzel koku satan insan gibidir. Yanında oturursun, sana fayda verir. Beraberinde yürürsen sana fayda verir. Ortak olursan yine sana fayda verir. Kardeşlerim, demek ki mümin güzel koku satan gibi, ondan hep güzel kokular gelir, hep faydalı şeyler duyulur, yalan söylemez ki ortaklığı tehlikeye girsin, başkasına yük olmaz ki, çünkü mümin külfetsiz, külfeti olsa da çok az olandır. Mümin kendi sorumluluğunu taşıdığı için başkalarına külfeti olmayan, bilakis başkalarına yardım duyguları taşıyan kimsedir. Çünkü mümin kendi nefsine, kendisinin nefsi ihtiyacı çok çok daha fazla olsa dahi din kardeşini kendisine tercih edendir. Allah hepimize yardım etsin kardeşlerim. Allah hepimize yardım etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kişi diyor zalim de olsa, mazlum da olsa din kardeşine yardım etsin. Sahabe diyor ki Allah onlardan razı olsun, ey Allah'ın Resulü, mazlumu anladık da diyor, zalime nasıl yardım edeceğiz? Zalimse diyor, onu zulmünden men et, onun iki elinin üstünü tut, onu zulmünden alıkoy diyor. Zira bu onun için bir yardımdır. Mazlum ise ona yardımda bulunursun diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah hakka dönmeyi, hakkı anlamayı nasip etsin. Müslümanın hiçbir halde kendi başına terk edilmesi mümkün değildir. O her hususta yardıma layıktır kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Günahlarından, yanlış duygu ve anlayışlarından onu alıkoyma, vazgeçirme bir yardımdır kardeşlerim. Aleykümselam ve rahmetullah. Düşünün, dinimiz birini münkerde gördüğünde onu alıkoy demiyor mu? İnanan bir insan da sana ne diyebilir mi? İnanmışsa, münkerdeyse, tanısın tanımasın, din kardeşi onu hakka sevk ediyorsa hakka tabi olması gerekir. Nasıl Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam müminin mümine yardımını, kardeşliğini, beraberliğini izah ederken nasıl anlatıyor? İki elinin parmaklarını birbirlerine geçiriyor. Mümin için müminin hali birbirini perçinleyen duvarlar gibidir diyor. Allah'ım bizi onlardan kıl. Yani müminler birbirini tutmakta, yardımlaşmakta duvar parçalarının birbirine kaynaşmasına benzerler diyor. Birbirine takviye eder, destek olur diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bakın. Birbirini sevmekte, birbirine acımakta ve birbirine şefkat hususunda müminlerin hali ceset gibidir. Cesetten bir tane uzuv şikayet etse, ağrısa, cesedin diğer uzuvları uykusuzluktan, ateşlenmeden ona iştirak etmezler mi? Misal yakaladınız değil mi kardeşlerim? Allah anlayanlardan eylesin. Bu hadisler biz inanan insanların birbirlerinin haklarına riayeti gerektiğine açık delillerdir. Önce insan kendisine saygı duymayı öğrenecek ki bir başkasına saygı duysun. Önce insan kendisine merhametli olacak ki başkasına merhamet etmenin ne olduğunu anlasın. İnsan önce kendisine şefkatli olacak ki başkasına şefkatli davranabilsin. Allah'ım bunu anlayanlardan eylesin. Düşünün, kişinin münkerde gitmesi, ateşe gidecek amel işlemesi kendine merhametten nedir, zulüm müdür kardeşlerim? Hangi baptandır? Zulümdür değil mi? Kendi nefsine zulmedeceksin, insanları hakka davet edeceksin. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldin. Da hak. Allah haktan ayırmasın kardeşlerim. Dikkat ederseniz müminin kendisine tanışana doğru yol gösterir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İstişare nedir? İslam'ın üzerinde durduğu çok önemli prensiplerden birisidir. Amin. Ecmain. Demek ki biz Müslümanların sadece hususi hayatlarında karşılaşacakları meselelerin çözümünde değil, hayatımızın her şer zerresinde birbirine başvurmaları gereken mühim bir esastır. Allah Azze ve Celle kitabında buyurduğu gibi onların kendi aralarındaki şey istişareylendir diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akıl sahiplerinden fikir alın ki doğruyu bulasınız diyor. İşini bilmen akıllı kişiye danışıp sonra da ona uymandır diyor. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam istişare eden pişmanlık duymaz diyor. Ama bakın hadis-i şerifte önemli olan ve istişare yapılacak insanda aranan bir vasıf var, bir şart var. Hiç dikkat ettiniz mi? Kendisiyle istişare edilen kişi güvenilen bir kimsedir. Emin insandır. Birisi sana eğer bir şey söylerken sağa sola bakıyorsa o söz sende emanettir diyor. Evet. Biriniz din kardeşine danıştığı zaman danışılan adam ona yararlı gördüğü görüşünü belirsin diyor. Öz cümle kardeşlerim. Demek ki mümin imanından kaynaklanan eminliğinin gereği olarak kendisine müracaat edenlere doğru olanı söyler. Yanıltmaz ve aldatmaz. Burayı yakalatabildim mi kardeşlerim? İmanı biz anlatırken kalp tasdik edecek, dil ikrar edecek, ağza gösterecek diyoruz ya. Tasdik yani yalanlamanın zıttı. Kabul yalanlamanın zıttı diyoruz ya. Müminse İşte o imanından kaynaklanan eminliğinin gereği, dürüstlüğünün gereği kendisine müracaat edenlere de doğru olanı söyler. Ne yanıltır ne de aldatır. Şimdi bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mümin için söylediği sözü hatırladınız mı? Elinden ve dilinden eminlik her amelde, her işte, her sözde vuku bulan her vakada getiriyor. Allah hepimize yardım etsin. Bize sadık dostlar nasip etsin. Evet kardeşlerim, kardeşlik hukuku hakikaten çok önemli. Çok çok önemli. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde ne diyor? Bir Müslümanın kalbi şu üç meziyete sahip olduğu ve bu üç vasfı taşımada sebat ettiği müddetçe hiyanet, kin ve husumet beslemez ve cennete girer. Bu hasletler ameli tam bir ihlas ile Allah için yapma, Müslümanların başındaki insanlar için hayır isteme ve Müslümanların cemaatine bağlı kalıp ayrılmama. Çünkü o Müslümanların duası onları arkasından kuşatıcıdır diyor. Evet. Allah'ım bizi bu hasletleri taşıyanlardan eylesin. Kardeşlerim, zor olanı kolaylaştıran, ateş çukurlarını gül bahçesi yapan, toplumun cefasını sefaya çeviren, şu hayatı yaşanır hale getiren, yaşamı anlamlaştıran şey müminin kalbindeki arılıktır. Duruluktur, hakka bağlılıktır. Hadis-i şerifin ifade ettiği yer burası. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hoş geldin İsmail. Allah'ın bizi haktan, hayırdan ayırmasın. Eğer kişinin hedefi, gayesi, yaratılış gayesi olan tevhid olmazsa, Allah'ı ululamak olmazsa, onun sevgisini her türlü sevginin üzerinde tutmak olmazsa, bir olan bir olmazsa, hiçbir zaman başka bir gündeme gelmez. Bir müminin kalbi şu üç haslete sahip olduğu müddetçe hainlik, kindarlık ve düşmanlık beslemez. Evet. Nedir kalbi bu kötü huylardan arındıran ve saflaştıran, yaptığımız duayı, ibadeti makbul hale getiren, kinin yerine sevgiyi büyüten özellikler hangileri kardeşlerim? İşte kalbi selimleştiren, kalbin sahibini kamilleştiren hasletler, İşte kalbin kini, düşmanlığı, ihaneti söküp atan meziyetler neler biliyor musunuz? Ameli tam bir ihlas ile Allah için yapma. Müslümanların başındaki insanlar için hayır dileme ve Müslümanların cemaatine bağlı kalma ve ayrılmama. Şimdi bu sıralamaya dikkat ederseniz, bunlar sevgiyi artıran, kini yıkan, bu haslet ve meziyetler insanları fert fert yan yana getirdiği gibi cemaat yapar ve işlerinden bir emir çıkmasına sebep olur. Allah kendisinden razı olsun. Hazreti Ömer dualarında şöyle derdi bakın. Allah'ım bütün amellerimi salih kıl. Onu sırf kendin için kıl. Ona hiç kimsenin en küçük bir şeyini karıştırma. Amin ya Rabbi. Demek ki bizden istenen de en güzel şekilde amel işleme ve en güzel biçimde de kulluğumuzu yerine getirme. Rabbimiz demiyor mu kardeşlerim? Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yarattık diyor. Evet. En güzel amel demek kardeşlerim burada. Amelin en halis ve en doğrusu demektir. Yani en halis, en doğru amel hangisidir? Amel halis fakat doğru değilse kabul edilmez. Aynı şekilde doğru fakat halis değilse yine kabul edilmez. Ne zaman hem halis hem de doğru olursa o zaman kabul olunur. Halis yalnız Allah için olması, doğru da sünnet üzerine olmasıdır. Evet kardeşlerim. Allah niyeti halis olan ve amelini sünnetine uygun olarak yapanlardan eylesin. Sesim geliyor değil mi? Düşme falan yok. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet. Allah kendisini günahtan, masiyadan sakındıran samimi kullardan eylesin bizleri. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün şöyle diyor. Bir cenaze geçiyor. Onu hayırla yad edenler oluyor. Vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu diyor. Başka bir cenaze geçiyor. Onu da şerle yad edenler oluyor. Aleyhissalatü vesselam ona da diyor vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu diyor. Anam babam sana feda olsun. Ey Allah'ın Resulü, bir cenaze geçti, arkasından hayırla yad edildi. Siz vacip oldu, vacip oldu, vacip oldu dediniz. Başka bir cenaze geçti, arkasından şerle yad edildi. Ona da aynısını dediniz. Biz bunu anlayamadık diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Siz kimi hayırla yad ederseniz ona cennet vacip olur. Siz kimi şerle yad ederseniz ona da cehennem vacip olur. Zira sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz. Siz yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz buyuruyor. Evet. Demek ki kardeşlerim, kişi nasıl amel ederse arkasından da insanlar ne yapar? Onu söyler. İyi ise iyi, kötü ise kötü. Allah hayırda yaşayıp hayırda ölmeyi bizlere nasip etsin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi nasip ettiği gibi bizleri hayırdan ayırmasın. Hayra sevk eden hayırlı dostlar bizlere nasip etsin. Aleyküm selam ve rahmetullah. Selametle kardeş. Bakın aleyhissalatü vesselam diyor ki insanlardan öyleleri vardır ki onlar hayırlı işler işler. Hayırlı işler için anahtar ve şer işlere karşı sürgü gibidirler. Diğer bir kısım insanlar da vardır ki onlar şer işler, şer için anahtar ve hayırlı işlere karşı sürgü gibidirler. Ne mutlu o kimseye ki Allah-u Teala hayırlı işlerin anahtarlarını onun ellerine vermiştir. Ve yazıklar olsun o kişilere ki Allah-u Teala şer işlerin anahtarlarını onların eline vermiştir buyuruyor. Demek ki kardeşlerim, iki sınıf insandan bahsediliyor. Hayırlı işlere sebep olan, kötü şeyleri engelleyen, bunun tam zıttı olarak kötü yollara öncülük edip hayırlı işlere mani olan. Demek ki insan hayra da şerre de müsait bir varlık. Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanı yaratıp ona duyu organları verdiğini belirttikten sonra hidayet ve sapıklık yolunu açıkladığını ve akıl verip lütfedip ona seçme ihtiyar hakkını verdiğini bildiriyor. Ha, bundan sonra o ya şükreder veya nankörlük eder. İşte bunun içindir ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala artık insan ya Allah'ın verdiği nimete şükreden bir mümin olur, böylece Allah'ın nimetine nankörlük eder ve şer kötülük yoluna girer. Yani ya şükreden ya da o nimete nankörlük eden olur. Allah'ın bizi hayrın öncüsü olanlardan eylesin. Ayet-i kerimede de buyurduğu gibi kardeşlerim, iyilikte, takvada birbirinizle yardımlaşın. Günah işlerde, aşırı gitmekte, düşmanlıkta yardımlaşmayın diyor. Demek ki bizlerin fert olarak bir şey yapması gerekiyor ki sonra cemaat olarak hayırda yardımlaşalım. Demek ki hayrın işlenmesi, hayrın yaygınlaşması için bunun ne olduğunun iyi bilinmesi gerekiyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldin misin? Demek ki müminin külfeti ve zahmeti az olması müminin çok güzel bir özelliğini ortaya koyuyor. Başkalarına yük olmama, külfet ve zahmet vermeme, mümin kendi sorumluluğunu taşıdığı için başkalarına külfeti ve yükü olmayandır. Allah bizleri hayırlı kılsın kardeşlerim. Şuurlu bir Müslüman, insanlardan ne gördüğüne değil, insanlara hangi hizmeti götürdüğüne, hangi iyiliği yaptığına bakar. Yardım etmekten de bıkıp usanmaz. Hep güzelliklerle, faydalı işlerle meşgul olur. Bakın, Allah kendisinden razı olsun, Ebu Bekir Efendimiz her yönüyle örnek bir insan. Öpöz kızına, aleyhissalatü vesselamın pak zevcesine iftira atan bir adamın iyaşesini her gün veren birisi. Bu iftiracının o olduğu ortaya çıkınca ona verdiği iyaşeyi kesiyor mu? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam soruyor. Sen ona bunu verirken ne için veriyordun? Allah için diyor. Öyleyse devam et diyor. Allah kendisi için yaptığı amellerin karşılığını kendisinden bekleyenlerden eylesin. Eğer amel Allah için yapılıyorsa, karşılık da Allah'tan bekleniyorsa, amelde de bunun gösterilmesi gerekir. Allah bunu anlayanlardan eylesin. Temiz bir toplum kurmak istiyorsak önce kendimizi temizlememiz gerekir. Cidden temiz kalan, temiz kalmaya kararlı olan Müslümanların sürekli kendisini uyarması ve kendini murakabe altında tutması gerekir. Allah bizlere yardım etsin. Kardeşlerim, salih insanların tembelliği fasık olanların hakimiyetini kazandırır. Eğer hayrın hizmetçileri ve şerrin önleyicileri görevlerini yapmazlarsa meydan kime kalır? Şer öncülerine ve hayırları engelleyenlere kalır kardeşlerim. Evet. Tüm insanlığın hakkı, hakikati her zaman ihtiyacı vardır. Allah hakta çalışan, hakkın yüklediği görevi anlayan insanlardan eylesin bizleri. Bugün gündüz de hatırlattığımız gibi bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam damadı Ali'nin kızıldeveleri alıp otlatmaya götürdüğünü görüyor. Neşe içinde. Bakın ne diyor. Ya Ali, Allah'a yemin ederim ki Allah-u Teala'nın senin sebebinle bir tek kişiye hidayet verip doğru yola iletmesi senin için kızıl develerin olmasından çok çok daha hayırlıdır diyor. Hadis neye dikkat ettiriyor kardeşlerim? Neye işaret ediyor? Allah'a davetin faziletine, halkı hakka, hidayete çağırmaya teşvik ediyor. Bu da ancak ilimle olur kardeşlerim. Kızıldeve o zamanki toplulukta çok çok değerli maldı. Onların en gözde malları kırmızı develerdi. Bakın burada da onun için bu zikrediyor. Yani bir kimseyi hidayete ulaştırmak için ilim öğrenme, ilim öğretme çok çok daha hayırlı diyor. Allah bu şuuru anlayanlardan eylesin. Demek ki kardeşlerim, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin Ali'ye dediği gibi bir mümin için kendi eliyle tek bir kişinin hidayet bulması, onun için kızıl cinsten develere sahip olmaktan ve üzerine güneş doğan her şeyden daha hayırlıdır demesi, bu sebeple İslam fertlerinin sapıklıktan kurtarılmasını sağlayan her türlü vesile ve vasıtaya müracaatı gerekli görür. İslam'ı tebliğ ile beraber nefsinde yaşama, kin ve husumet üzere karşı karşıya gelmiş olduğu insanlara bile bunu bir fırsat bilerek İslam'ı tekliften bir an bile İslam geri kalmamıştır. Allah bize hakkı nasip etsin. Tekrar o asr-ı saadeti yaşamayı hepimize nasip etsin. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde ne diyor? Bilir misiniz? En cömert kimdir? Cömert kime derler kardeşlerim? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sorduğu gibi ben de sorayım. Kime denir cömert? Sahabe-i kiram diyor ki Allah onlardan razı olsun. Allah sizlerden de razı olsun. Allah ve Resulü daha iyi bilir diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Cömertlerin en cömerti Allah'tır. Sonra Ademoğlunun en cömerti benim. İnsanların benden sonra en cömerti bir adamdır ki ilmi öğrenir, öğrendiği ilmi neşreder, yayar. O ilmi neşredip başkalarına öğreten kişi kıyamet gününde tek başına bir emir, tek başına bir ümmet olarak gelir diyor. Allah'ım bizi bunlardan kıl. Kardeşlerim bizler dünyaya imtihan için gönderilmişiz. Her şey gönlümüze göre olmayabilir. Gezip, tozma, oynama, koşma, dolaşma, görme, refah içinde yaşama, sıhhatli yaşama, bunları isteyebiliriz. Ama bunlar olmayabilir mi? Her şey istediğimiz gibi olmayabilir, değil mi? Kader diye bir şey de var. Yolumuz sadece çiçeklerle donatılmış değil. Asfalt kenarlarının kenarları yeşil çimlerle, yapma çiçeklerle her şeyi gül pembe, toz pembe gösterme değil. Cennet hoşa gitmeyecek şeylerle sarılmıştır. Onlarla kuşatılmıştır. Cehennem de şehvetlerle sarılmıştır. Demek ki cennete ancak bu hoşa gitmeyen şeyleri yapmakla, cehenneme de şehvetler sebebiyle varılır. Bunlar cennetle cehennemi sarmış, perde arkasında bırakmıştır. Hoşa gitmeyen şeylere göğüs gererek cennetin perdesini yırtan, oraya girecek şehvetlerine kapılıp günah işleyenler de cehennemin perdesini yırtarak cehenneme girecektir. Kardeşlerim, hoşa gitmeyen şeylerden maksat, icrası, yerine getirilmesi, nefse ağır gelen şeylerdir. İbadetlere devam, onların güçlüklerine katlanma, öfkeyi yenerek affetme, sadaka verme, kötülük yapana iyilikte bulunma, nefsin arzularına sabırla karşı gelme gibi şeyler bunların içindedir kardeşlerim. Hiç kimse çalışmadan, yorulmadan, çile çekmeden, zorlukları aşmadan, Allah'ın emirlerini yapıp yasaklarından kaçmadan öyle kolayca cennete girmek yok. Biz insana iyiliği de kötülüğü de ilham ettik diyor. Bu insanın fıtratına yerleştirilen hakka teslim olma, doğruyu bulma, bu ihtiyacının yanı sıra tabiatına, yani insanın tabiatına, yani nefsine bir takım hisler, arzular, zevkler de yerleştirilmiş kardeşlerim. Yani insan hayra da şerre de müsaittir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünde dediği gibi, biliyor musunuz diyor, cennet size şu ayakkabı bağından daha yakın. Biraz duruyor, cehennem de diyor. Cehennem de diyor. Yani insan hayra da şerre de müsait. Yaratıcısı ona doğuştan iyi ve kötüyü, temyiz etme yeteneği vermiş. Kötüyle iyiyi, doğruluk ile sapıklığı birbirinden ayıracak özellik ve ölçüyü ona öğretmiştir. Evet, Allah hayrı ve şerri, itaat ve isyanı ona açıkladı diyor. Allah bizi hayırda kılsın. Nefsimize, hevamıza bir an olsun bizi bırakmasın kardeşlerim. Demek ki bu kainat çift tabiatlı, çift kabiliyetli, çift eğilimli bir yaratık. Demek ki insanın yaratılışından gelen bir özellik var. Çünkü insan yeryüzünün çamurundan ve bu çamura üflenen ruhtan meydana gelmiş. Bu özelliğiyle o iyiliğe ve kötülüğe, hidayet ve sapıkla eşit kabiliyetle donatılmış. Öyleyse o iyi olanla kötü olanı birbirinden ayırt etme gücüne sahip. Bu güç insanın varlığında saklı kardeşlerim. Bu güç bizim özümüzde, kabiliyetimizde var. Şimdi anladık değil mi? Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında ne diyor? Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi diyor. Evet. Allah'ım bizlere hayır ihsan eyle. İnsanları sömürme, insanları kendi idareleri altına almak isteyenler, insanlardaki şer duygularını, kötülük hislerini, nefsin isteklerini harekete geçirme ve ortaya koyarak yaygınlaştırmaya çalışmaktır. Şeytani işler ve şeytani tuzaklarla onları kandırmaya uğraşmaktır. Haktan ve hak yoldan uzaklaşarak kötü emellerine alet etmektedirler. Kardeşlerim, insanlığa kurulan bu tuzakları ve bu oyunları bozabilme ve insanlığın önünü aydınlatabilme görevini üstlenecekler olandır. Eğer biz inanan insanlar tutulan yanlış yollarda devam edersek, kimse de eğriyi doğruyu ortaya koymazsa o toplum helak mı olur yoksa kurtuluşa mı erer? Hangisi? Helak olur değil mi? Demek ki hadis-i şerifte işaret edilen bu tebliğ ve irşat görevini yapan, öğrenen ve öğrendiklerini yayan kimselerin ahirette tek başlarına birer emir ve tek başına bir ümmet olarak gelecekleri beyan edilmekte. İslam hep hareketlilik, canlılık, cevvallik dinidir kardeşlerim. Durgunluğu, acizliği, tembelliği kabullenmez. Hep hareketli olmayı, harekette bereketin, tembellikte sefaletin olduğunu söylemişler. Atalarımız akan su yosun tutmaz demişlerdir. Akan su yosun tutmaz ama durgun su hem yosun tutar hem de kokar. Aleykümselam ve rahmetullah. Demek ki şuurlu Müslümanlar olarak bizlerin sorumluluğunun farkına varmalı. Davasının endişesini taşımalıdır. Allah'ım hesabı düşünen, ahireti düşünen ve kendisinden korkanlardan eyle bizleri. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet kardeşlerim. Allah bize Resul'ün ahlakıyla ahlaklanmayı, cömert olmayı nasip etsin. cömertlik, el açıklığı, kerem sahibi olma anlamına gelir. Allahü Teala cömertlerin en cömertidir derken, onun cömertliğinin eseri bütün yaratıklarda açıkça görülür. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın cömertliği sadece yarattıklarının rızkı konusunda değil, her bilmediğini öğretmiştir. Yani insanlara kitabı göndermiş, peygamber göndermiş, bu en büyük cömertliği göstermiştir. Allah'ım bizim her halimizde boyun eğen, ihlaslı olan, korkan, Allah'ın verdiği nimetleri hem yiyip hem de infak eden samimi kullardan eylesin kardeşlerim. En karlı yol bu yoldur. Kendi başına bir ümmet gibi olma ne büyük bir devlettir. Evet. İbrahim Aleyhisselam'dan bahsedilirken o başlı başına bir ümmetti diyor. O bir milletti. İbrahim Aleyhisselam'a bakıyorsun, iyiliği emreden, kötülükten nehyeden ve kavmi içinde o kadar puta tapan insanlar varken onların dinine tabi olmadığı gibi gidip onların putunu kıran. Evet. Allah'ım bizi İbrahim'in milletinden eyle. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde kuvvetli mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah'a daha sevimlidir diyor. Ama bakın sözüne devamla ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Her ikisinde de hayır vardır. Sana fayda veren, menfaati olan şeylere düşkün ol. Sana faydası olanı koru ve o hususta çaba göster. Allah'tan yardım dilemek hususunda gevşeklik etme, aciz olma. Eğer hoşlanmadığın bir şey başına gelirse, sana isabet ederse, ben şunu isteseydim, ben bunu yapsaydım, bu iş başıma gelmezdi deme. Lakin Allah böyle takdir etti. Allah'ın kaderi o ne dilerse yapar de. Çünkü şayet şunu yapsaydım, keşke böyle yapmasaydım, böyle olmasaydı deme. Eğer böyle dersen bu şeytanın işine yol açar. Kadere karşı gelmek düşüncesini kalbine sokar diyor. Allah'ım anlayanlardan kıl. Kardeşlerim, imtihan baştan başa gayret, çalışma, mücadele demektir. Yaşadığımız hayatın her safhasının kendine göre bir mücadele, tarz ve şekilleri vardır. Elbette çalışmak için güce, gayret için ümide, mücadele için de maddi manevi hazırlığa ihtiyaç vardır. Hayattaki mücadeleyi hesaba katmayanlar kendilerine azık hazırlamayanlar firavunların, tağutların ücretli ücretsiz köleleri olmaya mahkumdurlar. Kuvvetli müminden murat, ahiretle ilgili işler hakkında tam bir şuur, sarsılmaz bir azim ve kesin bir karar gücüne sahip olan uyanık mümindir. Bu özellikleri taşıyan kimse cesaretle mücadeleye koşar. hiç kimseden çekinmeden iyilikleri emreder. Ve fenalıkları yasaklamada görevini tam bir ciddiyetle ifa eder. Bu uğurda karşılaştığı eziyetlere sabırla katlanır. Namazı, orucu, Allah'ı zikretmesi, bu ibadetleri yaparken ihlaslı olur. Zevkle yaşadığı şeylerin güzel olduğunu düşünür ve bir anlamı olur. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifte bizlere üç şeyi işaret ediyor ve teşvik ediyor. İmanın takviyesi, faydalı olanı koruma ve Allah'tan yardım dileme. İki şeyden de sakındırıyor. Acizlikten, hoş olmayan bir şeyle karşılaşıldığında keşke şunu yapmasaydım da böyle olmazdı sözünü söylemekten. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ım yakalayanlardan eyle bizleri. Kardeşlerim, iman yönünden de inananlar farklı farklıdır. İmanı kuvvetli olanları azim ve iradeleri iyi amellere yöneltir. Böyleleri hakka, hakikate sahip çıkar. Allah'a kul, o Resul'a ümmet olma şuurunu, gururunu taşır. Acizlik, tembellik göstermez der. Bıkkınlık, bedbinlik onlarda asla görülmez. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldin. Azim ve sebatla ölüm ona gelinceye kadar ibadet eder. Evet. Allah her halükarında Rabbine hizmet edenlerden eylesin. Bıkmayan, yılmayan, usanmayan, dökülüp kalmayan ve Müslüman olarak yaşayan, son nefesine kadar Rabbini razı edenlerden eylesin bizleri. Kardeşlerim, eğer mümin imanı güçlüyse, karakterliyse bunları başarır. Eğer insanın itikadında zafiyet varsa bu her şeye geçer. İnsanı pısırıklaştırır. Aciz varlıklar karşısında bile en azıcık bir menfaat nerede varsa ona el açtırır. Zalimlere destek çıkarttırır. Bunların hepsi iman zafiyetinden kaynaklanan meselelerdir. Amin. Demek ki bizlerin evvel mümin imanen de çok güçlü olması gerekiyor. Müminlerden imanın ve amelin güçlü olanları Allah'a daha makbul ve daha sevimli olanlarıdır. Zira zayıf olan, itikaden zayıfsa, kendisinden istenileni tam olarak yerine ne yapamaz? Getiremez. Acizlik gösterir, tembellik yapar, gayreti ve çalışması az olur. Amellerinde sık sık kesinti olur, gevşeklik yapar. Allah'ım bizi hayırda kıl. Allah'ım imanı güzel olan, kamil olanlardan eyle bizleri. Kardeşlerim, iman ve imana bağlı ibadetler mutlak hayırdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple zayıf da olsa, güçlü de olsa her müminin hayırlı olduğunu söylüyor. Bize düşen zayıfları güçlendirme, şuurlandırma. Kuvvetlilerin görevi zayıfları güçlendirmeden geçer. Demek ki mümin her halükarda hayırda. Ancak disiplinli, şuurlu muhabbet fedaileri olursak bu Allah'a çok sevimli gelir kardeşlerim. Demek ki hadis-i şerif güçlü, kuvvetli mümin olmayı tavsiye ediyor. Ve bunların da Allah katında daha makbul ve daha sevimli olduğunu belirtiyor. Bu aynı zamanda bize ne oluyor kardeşlerim bu söz? Bir teşvik değil mi? Bu teşvik en güzeli ortaya koymaktır. Kardeşlerim şöyle bir düşünecek olursak, aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldin abi. Bir şeye düşkün olma neyi gündeme getirir? O şeye, o işe çok değer verme, onu sahiplenmek anlamındadır. Mümin de kendisine hem dünyevi hem de uhrevi yararlar sağlayan şeylere düşkün olursa, yani sana yararlı olan şeyi elde etmeye çalış, fayda verecek şeye çaba göster, Allah'tan da yardım dile ve aciz olma, gevşeklik gösterme. Bu hadisin manası ne demek? İbadete, Allah'a itaat etmeye, yasaklarından sakınmaya ve onun katındaki sonsuz mükafatı kazanmaya ihtiraslı ol. Düşkün ol. Bu sahada başarılı olmak için Allah'ın yardımını dile diyor. Gerek kulluk görevini ifa edip ilahi mükafatı elde etmeye düşkünlük hususunda ve gerekse Allah'ın yardımını istemek hususunda gevşeklik etme, geri durma diyor. Kardeşlerim, her türlü başarının ilk şartı iman ve mücadele gücüdür. Gönlünü inançla donatan, dimağını yüksek ideallerle süsleyen kimse hayatın gerçek manasını kavramış kişilerdir. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her hususta güçlü, kuvvetli mümin olmayı, faydası dokunacak her işe tedbire sarılmayı istiyor. Yılmayın diyor. Aciz olmayın diyor. Parçalanmayın diyor. Evet. Eğer bizler aciz olursak, zayıf olursak, iman ettik deyip de imanla taban tabana zıt bir çizgiye düşersek, işte bu şeytanın arzu ettiği şeydir. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Evet, bir şey için diyor, keşke deme. Keşke deme diyor. Çünkü bu şeytana kapı açar diyor. Demek ki ümitsizlik, bezginlik bizim huyumuz, karakterimiz olmayacak kardeşlerim. Sözünüzü, müminler Allah katında değerlidir. Onları kıymetlendiren, değerlendiren neymiş? Allah tarafından sevilmelerine sebep olan şeyler imanları ve salih amelleridir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında dediği gibi, erkek ve kadından her kim inanmış olarak iyi iş yaparsa onu dünyada hoş bir hayatla yaşatırız. Onların ücretini yaptıklarının en güzeliyle veririz diyor. Kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dünya ve ahirete faydalı olabilecek şeyleri korumamızı emrediyor. Samimi bir mümin Allah'a yaklaştırıcı ve onun rızasını kazandırıcı amelleri yerine getirebilmek için fırsat kollar. Fırsatları kaçırmaz. Aleykümselam ve rahmetullah. Zamanını, gücünü en güzel şekilde değerlendirir. Bilir ki en uzun ömürlüler, en çok yaşayanlar değil, hayatlarından en çok semere almasını, ömürlerini değerlendirmesini bilenler ve her fırsatta Allah'ı razı etmeye çalışanlar kazanır. Allah'ım bizi haktan ayırmasın kardeşlerim. Yiyip içtiğimiz şeyleri ağzımıza alıp vücudumuza mal ettiğimiz zaman bir lezzet alır ve istifade ederiz, değil mi? Zaman da böyledir kardeşlerim. Saniyeleri var, dakikaları var, günleri var, haftaları var. Ama unutmayalım, bunların da bir hesabı var. Bir gün akşamüstü kardeşlere de hatırlattım bunu. Kıtlık zamanı, sahabenin bir tanesi yeni olmuş yaş bir hurma dalını kesiyor, sahabelerin önüne koyuyor. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldin abi. Aç olan, açlıkla imtihan olan o insanlar bir sudan, bir hurmadan yemeye başlıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanlarına geliyor. Tek tek yiyin diyor. Açlığın getirdiği bazı hallerle bazı sahabeler hurmaları çift çift atıyormuş. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her halükarda vasat olmayı emrediyor. Tek tek yiyin diyor. Ve arkasından bakın ne diyor. Biliyor musunuz diyor, yediğiniz bir hurmadan, içtiğiniz bir sudan, aldığınız bir nefesten hesaba çekileceksiniz diyor. Ellerindeki düşüyor. Bunlar önemli sözler kardeşlerim. Saniyeler, dakikalar, haftalar, aylar, yıllar birbirini kovalıyor. Öyle olmuş ki zamanın bereketi gitmiş. Ama unutmayalım, bu geçen zaman bizim ya hayrımıza ya da şerrimize, ya cennetimiz ya da cehennemimiz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi cennet size diyor ayakkabı bağından daha yakın, cehennem de diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Demek ki kardeşlerim, hangi iş olursa olsun o işe başlarken mümin olan Rabbini unutmaz. Neden? Çünkü cennet engellerle dolu. Bunların üstesinden gelmek için her zaman onun yardımına ihtiyacımız var. İnsan Allah'tan yardım dilemezse gayesine ulaşabilir mi? Bakın Allah Azze ve Celle benden isteyin diyor mu? Diyor değil mi? Benden istemeyeni hor ve hakir cehenneme sokacağım diyor mu? Diyor. Allah'tan ümidi kim kesiyor? Ancak kafirler mi kesiyor? Onu da diyor. Demek ki bizler ancak onun yardımına muhtacız. Ve ancak ondan yardım dileriz. Allah bunu hatırlayanlardan eylesin. Aleykümselam ve rahmetullah. Yani hem lehte hem de aleyhte verilen bir örnek. Sesim geliyor değil mi? Demek ki kardeşlerim, sağlam bir imana sahip olan bir mümin gayesine ulaşmakta hiçbir zaman ümitsizliğe düşmez. Çünkü nefsi Allah'a güvenle dolu. Belki de o üstünden tembelliği, bezginliği, acizliği atmak için, bakın aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi, Allah'ım acizlikten, tembellikten sana sığınırım. Amin ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Demek ki kuvvetli bir irade ile Allah'a güvenip iyice araştırıldıktan sonra bir işe başlama ve Allah'ın yardımını dileyerek buna ciddi bir şekilde eğilme kalpte imanı artırıyor ve sahibine de başarı yolunu açıyor. Acizlikten, korkaklıktan, tembellikten sana sığınırım diyor. Amin ya Rabbi. Kardeşlerim, şeytan bizleri birçok şeyde oyalayabilir. Sorunu yaz kardeş. Yaz sorunu. Ben kafamda şöyle anlatmak istediğim bir şeyi tasarlamışsam, bu bozulduğu zaman arkasından tek kelime gelmiyor. Sen yaz. Kardeşlerim, geçmişte olan boş şeylerle avunma veya lüzumsuz şeylerle övünme bir Müslümana yakışmaz. Mevcut halini değerlendirmeyip geçmişte yapılan hatalara ah etme, figan etme yararsız bir sızlanmadır. Ama geçmişin yanılgılarına bir daha düşmeme ve tecrübelerden yararlanmak için, başkalarını ikaz için işlenen yanlışlıklar varsa, işte ben de bir zamanlar aynı şeyleri yaptım ama aldanmışım, yanılmışım, zarara uğradım denir. Kardeşim, imtihan, zaman, şekil, ortam hep değişkendir. Bunu tayin eden kimdir? Allah-u Teala'dır değil mi? Allah bizi Azze ve Celle istediği zaman istediği şekilde imtihan edebilir mi? Var mı bu hakkı? Yok diyen var mı? Hiç sızlanmadan, şikayeti bırakarak salih ameller işleyip güçlü müminler olmak için çalışmak zorundayız. Acizlik, tembellik kaçınılması ve Allah'a sığınılması gereken hallerdir. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlık düşkünlüğünden sana sığınırız. Amin ya Rabbi. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, sizden biriniz diyor, bir şeyin elde edilmesini temenni ettiği zaman hangi şeyi temenni ettiğine bir baksın. Çünkü o kendisine ne verileceğini bilemez. Demek ki gelecek zamanla bir şeyin husule gelmesini istemeye temenni denir. Bu manaya göre iyi ve kötü şeylerin meydana gelmesini istemek de temenni olur. Ancak iyi şeylerin meydana gelmesini isteme ve bunları arzu etmek dinen iyidir ve makbuldür. Bakın bir kimseye haset ederek onda fena şeylerin vuku bulmasını istemek haramdır, büyük günahtır. Onun için insanın iyi ve güzel olan şeyleri istemesi gerekir. Kötü ve zararlı olan şeyler istenmemelidir. Güçlü müminin gücünün her noktada artmasını ve daha çok iyilik yapabilmesini Allah'tan istemesi icap eder. Aleykümselam ve rahmetullah. Selametle. Allah'ım bize hayır kıl. Allah'ım bizi güçte kıl. Kardeşlerim, insanı değerlendiren şey imanı ve imanına dayalı işlediği amellerdir, hizmetlerdir. Rüzgarla, üfürükle yükselenlere aldanmamak gerekir. Rüzgar dindiği zaman tak diye düşerler. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ben bile amelimle cennete giremeyeceğim diyor. Sen de mi? Evet. Allah rahmet etmedikçe diyor. Allah sizin suretlerinize, mallarınıza değil, kalplerinize ve amellerinize kıymet verir diyor. Demek ki Müslüman, geçici heveslerin, basit değerlerin değil, sürekli ve ebedi mutlulukların ve kıymetlerin peşinde olmalı. Kısacası kardeşlerim, itikaden, amelen, fikren, bedenen, mallan her konuda güçlü, kuvvetli olmak zorundayız. Allah'ın dinini, onun izzetini, onun şerefini amelsizlikle, takvasızlıkla, zayıflıkla koruyamayız. Evet. Allah'ım hayırda yarışanlardan eylesin. Allah bizi hayırda yarıştırsın. Rabbim şerden de, şerrin her türünden de bizleri uzak kılsın. Allah hayırda yarışan insanlardan kıldığı gibi bizden gelen nesilleri de hayırda kılsın. Evet. Kardeşlerim, sözü ne kadar uzatırsak uzatalım, anlatılan hayır ne kadar çok olursa olsun, insana o kadar hayır verir. Sen diyor hatırlat, mümin olan anlar diyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün bir mecliste oturup hikmetli söz, konuşma dinleyip sonra bu mecliste arkadaşından dinlediği şeylerden bahsederken işittiği şeylerin sadece kötü kısımlarını, hatalı yanlarını anlatan kişinin durumunu şu adamın haline benzetiyor. Dikkatli dinleyin bakın. O adam bir çobanın yanına varır ve der ki, ey çoban, süründen bana bir koyun ver diye talep eder. Çoban, git de koyunların en iyisinin kulağından tut, al, götür der. Bunun üzerine adam gidip sürünün köpeğinin kulağından tutar, götürür. Evet. Okudunuz mu bu hadis-i şerifi? Bunu İbn-i Mace'de bulabilirsiniz kardeşlerim. 4172 nolu rivayet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir meclise gelip hikmetli söz anlatıldığında, güzel söz konuşulduğunda onları dinleyip de sonra gittiği yerde burada yapılan sohbetten bahsederken işittiği şeylerin sadece kötü kısımlarını, sohbette ona göre gördüğü hatalı yanlarını anlatan kişinin durumunu neye benzettiğini anladınız değil mi? O adamın misali bir sürünün yanına gelen ve o çobandan bana güzel bir koyun ver. Çobanın da git de koyunların en iyisinin kulağından tut al götür dediğinde o adamın gidip sürünün köpeğinin kulağından tutup gitmesine benzetiyor. Allah'ım kalplerimizi İslam'da sabit kıl. Kardeşlerim, işitmek bir nimet, dinleme de bir meziyettir. İşitmesini bilmeyen konuşmasını bilmez. Dinlemesini bilmeyen ne söyleyeceğini bilemez. Söz söylemesini bilmek kadar söz dinlemesini de bilmek önemlidir. Halbuki bizde genellikle hep söz söyleme hususunda çok şeyler vardır. Halbuki bakın, dinleme konusunda hiç de dikkat etmeyiz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında tağutu reddeden ve Allah'a yönelen kulların özelliğini bakın nasıl anlatıyor. O kulların ki sözü dinlerler, dikkatle kulak verirler de onun en güzeline uyarlar. İşte Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler onlardır. Gerçek akıl sahipleri de bunlardır diyor. Allah bizi onlardan kılsın. Kardeşlerim, kişi bir toplulukla beraber oturur. Oradaki iyi, güzel ya da kötü sözleri dinler. Ama sonunda dinlediği şeylerin en güzelini anlatır. Diğerlerini terk eder, unutur. Bütün her hususta, her şeyde en güzelini seçen herkes her zaman huzurludur. Her zaman karakterlidir ve her zaman hayırlıdır. Allah bizi bunlardan kılsın. Demek ki bizim vasfımız nasıl olacakmış? Dinlediği şeylerin en güzel olanına tabi olan, işe yaramayan, çirkin, faydasız sözlerin üzerinde durmayan, onları reddeden. Demek ki basiretli olma, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini birbirinden ayırt etmekle olur. Allah'ım bizi feraset sahibi olanlardan eyle. İşte kardeşlerim, böyle basiret sahibi olursak ahirette rahat edenlerden oluruz. Allah Azze ve Celle ne diyor? Ancak seni can kulağıyla dinleyenler ki davetine icabet ederler. Ölülere gelince Allah onları diriltir diyor. Evet. Bu ayetteki işitenler, dinleyenler, yani imanları hayatta olanlar, doğruyla yanlışı birbirinden ayırmaya çalışanlar, kasten inatla kalplerinin kapılarını kilitleyenler değil. Daveti işiten ve icabet eden müminlerdir. Ölüler ise kafirlerdir kardeşlerim. Allah'ım davetini işiten, ona icabet eden müminlerden eyle bizleri. Evet kardeşlerim, iman samimiyet ister. İman kardeşlik ister. Bir duvarın elemanları gibi kenetlenme ister. Samimiyetle kabul edilecek bir şeyde dinleyenler, ancak imanlı bir kalple dinleyenler sözün güzeline tabi olur. Bakın, cehenneme girenler de dünyadayken gerçekleri dinlemedikleri ve akıllarını kullanmadıkları için bu duruma düşmüşlerdir. Onların pişmanlıklarını Allah'ın kitabında okumadık mı? Onlar ne diyecekler? keşke onları dinleseydik, keşke anlasaydık da şu azgın ateş ile cezalandırılanlardan olmasaydık. Evet. Demek ki kardeşlerim, dinlemek, iyi niyetle yaklaşmak, gerçek olup olmadığını anlamak için üzerinde düşünmek gerekiyor. İlim meclislerine devam etmek, hikmeti dinlemek, oradan çıktıktan sonra da bakın, misali yakaladınız değil mi İbn-i Mace'deki? O mecliste konuşulan hikmeti değil de varsa yapılan hataları gündeme getirme, orada meydana gelen yanlışları, şahısların hatalarını anlatan kimsenin durumunu ortaya koyma, aynı adamın bir çobana gidip kesime elverişli bir koyun istemesi, çobanın da git koyunlardan en iyisini tut götür dediğinde adam ne yapıyor? Gidip iyi koyun diye sürünün köpeğinin kulağından tutup çekip götürüyor. Üstelik bir sürüde yüzlerce koyun varken sadece birkaç köpek bulunurken gidip de o köpeğin birinin kulağını çekene, demek ki işte gerçekleri görmeyenin halini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam neye benzetiyor, yakalıyor musunuz? Şimdi anladık değil mi? Sözlerin en güzeli, yolların en güzeli hangisi? Demek ki devam edilen ilim, hikmet meclislerinden istifade edebilme, önce samimiyeti, sonra can kulağıyla dinlemeyi, sonra da sözün en güzeline uymayı, iyiyle kötüyü birbirinden ayırt etme yeteneğini kazandırıyor. Gerekli hassasiyet gösterilmezse ilme, hikmete, güzele talip olunmazsa, unutmayalım kardeşlerim, koyunun yerine köpeğin kulağını tutmuş oluruz. Koyunla köpeği karıştırmış oluruz. Sürünün köpeği belki de o adamı ısırır. Güzellikleri ilme, hikmete talip olmayan, aktarmayanlarda da vebal altına girer. İlim meclislerinden insanı soğutur ve kendisi de istifade edemeyen, tiksinen bir insan durumuna düşer. Allah'ım bizi hayırlı kıl. Allah'ım hakka kulak veren, işiten, uyan ve saadete erenlerden eyle. Kardeşlerim, o Nuh'un davetine kulak tıkayanların halini Allah'ın kitabında okumadık mı? Kulaklarını parmaklarıyla tıkadılar. Elbiseleriyle örttüler. Küfürde kalmak için ısrar ettiler, kibirlendiler. Kibirlendikçe kibirlendiler. Ne oldu? Ne oldu kardeşlerim? Helak oldular değil mi? Dağın tepesine çıkar kurtulurum deseler dahi kurtulabildiler mi? Allah bizleri bu okunan ayetleri, söylenen hak sözler okunduğunda dinleyen, sukut eden, Allah'ın rahmetine erenlerden eylesin. Ya Rabbi, işittik, itaat ettik. Ya Rabbi, affına sığındık. Ya Rabbi, dönüşümüz ancak sanadır. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyh. Velhamdülillahi rabbil âlemin.